صفت توحید. گفت یارش کندرا ای جمله من، نی مخالف چون گل و خار چمن. رشته یکتا شد غلط کم شد کنون، گرد و تا بینی حروف کاف و نون. کاف و نون همچون کمن دامت جذوب، تا کشاند مر عدم را در خطوب. پس دوتا باید کمن در صور، گرچه یکتا باشد آن دو در اثر. گر دو پا گر چار پا ره را برد، همچو مقراز دوتا یکتا برد. آن دو هم بازان گازر را ببین، هست در ظاهر خلافی زان و زین. آن یکی کرباس را در آب زد، وان دگر هم باز خشکش می کند. باز او آن خشک را تر می کند، گویا زستیزه زد برمی تند. لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشد در رضا. هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک تا حق می برد جمله یکیست. چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگ های آسیا را آب برد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بهر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. ناطقه سوی دهان تعلیم راست، ورنه خود آن نطق را جویی جداست. می رود بی بانگ و بی تکرارها، تحت الانهار و تا گلزارها. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. تا که سازد جان پاک کس سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. عرصه بس با گشاد و با فضا، وین خیال و هست یابد زو نوا. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. باز هستی جهان هست و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها می کشد. زان سوی حس عالم توحید دان، گر یکی خواهی بدان جانب بران. امر کن یک فعل بود و نون و کاف، در سخن افتاد و معنی بود صاف. این سخن پایان ندارد بازگرد، تا چه شد احوال گرگندر نبرد.